بسم الله الرحمن الرحيم. پروکیټه بلوچستان کې د خاغلی نصر الله کاکړ هغه پریس کانفرنس په 12 مارچ باندې په پریس کلب د کوټه کې جوړ شو. جبکہ ہمارے لیے خبر ہوتی ہے کہ بھائی ہم پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، تو اس میں میری ایک گزارش ہے، یہاں پر ایک جنگ لڑی جائے گا، ایک جنگ لڑی جائے گی، شکست خوردہ نہ صرف کوئی وار کی حملہ کرے گا، اور ہمیں دھمکی دی جنیوا امن کرنے کی گئی کہ ہم تمہارے دفتر کو بم سے اڑا دیں گے، اور اگر تم لوگوں نے آئندہ ہمارے خلاف باتیں کی تو ہم تمہارے لیڈروں کو قتل کر دیں گے. یہ باقاعدہ فون پر قتل کیا دی گیا، ہمارے دفتر لوگ دے دیے، ہمارے بینر تھے سارے شہر میں اتار دیے، لیکن آج تک ہم نے کوئی اقدام نہیں کیا، اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کچھ کر سکیں لیکن ہم نہیں چاہتے. ہم نظریاتی طور پر اپنے مخالفین کو شکست دینا، صحافیوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جس طرح پشتونخوا کا حق ہے پریس پر، جس طرح عوامی نیشنل پارٹی کا حق ہے پریس پر، اس طرح ہمارا حق ہے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے جو ہمیں نہیں مل رہا. جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ انکار کر، اور دیگر کوئی ایسی مؤثر قوت بلوچستان میں اسلامی نہیں ہے. درخواستی صاحب والے ہیں، وہ جان بھی ان کے لوگ ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو اس وقت بلوچستان میں مؤثر قوتیں جو اسلامی قوتیں ہیں وہ ایک جمعیت علماء اسلام ہے، دوسرا اگر ہم بڑی بات کریں تو اسلامک یوتھ فورس. جمعہ اسلامی تنظیمی طور پر موجود ہے، مؤثر قوت ہے. جمعیت نے کیا کہا آپ کو، کیا وقت دیا؟ وہ ہم نے وقت بھیجا اور اس کو تفصیلات بھیجی، تو انہوں نے کہا مرکز سے پوچھا، مختصر جواب. یہ نسل سر، یہ آپ کا پختونخوا ہی کے حوالے سے مقابلہ کیوں ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی اور سیاسی جگہ، ظاہر ہے عوام میں جو آدمی اپنا موقف رکھتا ہے، جو سچ ہے پبلک کو ایکسیپٹ کرتی ہے، جو جھوٹ ہے یہ جو آزمائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں پبلک دوبارہ ان کو نہیں آزما کرتے. تو زیادہ زور جو ہے وہ پختونخوا ہی کے خلاف نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس طرف بھی ہے ہماری لوگ، لیکن اصولی طور پر جو مہاجرین پر مؤثر دباؤ ہے وہ پشتون بیلٹ ڈال رہا ہے. آپ نے پنجاب میں مہاجرین کے خلاف جلوس نہیں سنا ہوگا، سندھ میں نہیں سنا ہوگا، یہ جلوس پشاور سے چلتا ہے کوئٹہ پر ختم، جو وہاں سے علی خان صاحب ہے یہاں سے محمد خان صاحب ہے، تو پریشر اس ماس پر زیادہ ہے. اب بلوچ علاقے میں آپ اخبارات بیانات آتے ہیں مخالفت، حمایت میں بھی آتے ہیں، لیکن اس پریشر اس قوت سے افغان مجاہدین کے خلاف جو مومنٹ چل رہی ہے وہ پشتون علاقے میں، بلوچ علاقے میں اگر ہے تو کوئی ثابت کر دیں. پھر ہمارا اب ایک سوال ہے، یہ ہمارا حق ہمیں کب ملے گا؟ یہ صحافت میں جو وہ ہے. اب خبریں تو ہماری کچھ ادھر ادھر کر کے چھپ جاتی ہیں, لیکن جب فیلڈ میں دو پہلوان اترتے ہیں تو دونوں پہلوانوں کے کچھ مدعا ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر دیکھا جائے ہم ہیں, دوسری جنیوا امن کمیٹی. کچھ عرصے کے لیے تو جنیوا امن کمیٹی والے میرے خیال میں کراچی کی طرف چلے گئے, اخبار میں بیان آیا کہ ہم کراچی جا کر کچھ کریں, اس کی جگہ پشتونخوا نہیں دے. تو یہ اخبارات ہم پڑھتے ہیں, اس میں ہماری کچھ کمزوریاں ہیں کہ ہمارا یہ پریس کا شعبہ فعال نہیں ہے, تنظیم نہیں ہے, افرادی قوت کم ہے, کام بہت ہے. اب ایک طرف جنیوا امن کمیٹی جس کی پشت پر آج ڈاکٹر کرملا صاحب کا بیان تھا, شمالی یمن, ویتنام, کیوبا, ایتھوپیا, یہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں, امن کیمپ ہے وہ, اور یہاں پر تمام ترقی پسند اکبر مفتی صاحب کی بی این اے بھی ان کے ساتھ ہے, ڈاکٹر آئی صاحب. تو فیلڈ میں مقابلہ ان دو کا ہوا, کوئی تیسری قوت تو میرے خیال میں نہیں ہے, آپ لوگوں کو پتا ہوگا. لیکن ہمارے مقابلے میں اب جنگ اخبار کا اگر ہم مطالعہ کریں آج کا, تو ہرنائی میں ہمارا جلسہ ہوا تھا پشتونخوا کے جلسے سے دو گنا بڑا. ہماری خبر بالکل اندر کر دی گئی اور کاٹ دی گئی. پشتونخوا کی دو خبریں فرنٹ پیج پر چھپی ہے, خان صاحب کی ایک, ڈاکٹر کرملا صاحب کی, اور مکمل چھپی. ہم نے تصویر بھی وہیں بنائی تھی, جلدی جلدی کچھ پہنچا کر وہ بھی نیچے. اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پارٹی تین ضلعوں پر پہنچتا ہے. تو اخبارات کیوں ان علاقائی پارٹیوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کل اخبارات خود کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. جیسے مہاجر قومی موومنٹ, اس کے ساتھ اخبارات نے کچھ ان سے آپ ایک میٹنگ کریں, ان سے ہم نے تو ورکنگ جرنلسٹ ہے, ہم تو جو بھی ہے یہ اس میں رپورٹ پوری پوری خبر بنا کے بھیج دیتے ہیں آگے کا نام کا نام کا. ہم پالیسی میکنگ باڈی نہیں ہے, مطلب آپ ہمارا کام تو ایسے بند کر, یعنی مطلب ہے وہ جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر دیتے ہیں. اب آگے وہ نہیں چھپتا ہے, کیوں نہیں چھپتا, یہاں تک کہ اخبار والوں کی اپنی جو اخبار والے ان کی تنظیم کی خبریں نہیں چھپتی ہیں. گلا تو آپ نے سے مطلب ہے مقصد یہ بھی ہے نا گلے کا کہ آپ کا وہ مقصد حل بھی ہو. اب حل جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایڈیٹر صاحب سے بھی ملے, آپ ان سے ایک سب سے بات کی ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ صاحب آج بیان ہے, یہ بی این ایس کی کس قدر سیکرٹری کا یہ مسئلہ, اس نے کہا ہے کہ بھائی کوئی شکایت آپ رجوع کرے سی پی ایس پی این ایس, آپ جو مالکان ایسوسیشن, یہ کام جو ہے ان کا ہے کہ وہ جو ہے کیا ڈائریکشن دیتے ہیں اپنے اپنے بارے میں. ورکنگ جرنلسٹ کا کام یہ نہیں ہے, ورکنگ جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ آپ کو خود پتہ ہے میں آپ کی خبریں, آپ اچھی طرح جاتے ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, ہم آپ کے نوٹس میں جانا چاہتے ہیں, وہ ہم کریں گے, اس کے نظامی صاحب ارشاد صدر ہیں آج کل, ان سے ملیں, ان کی سیکرٹری سے ملیں, انہیں پریس ریلیز کا آپ کو شکوہ ہوگا, ہم لوگ لکھتے ہیں. وہ تو اچھی بات ہے, اب مسئلہ یہ پریس کانفرنس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں, ہم یہ بحثیت مجموعی تمام اخبارات سے گلا کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم ان تک نہ پہنچ سکے, آپ ان کے نمائندے ان تک صرف کنوے کر دیں. ہماری گزارش یہ کہ مہاجر قومی موومنٹ کراچی میں جب اس نے ایک اقدام کیا اور پشتون اتحاد ایک تنظیم تھی یہاں پر, اس نے جب جنگ کے صفحے غائب کر دیے ایک دن کوئٹہ میں, اب معلوم ہوگا تو اس اقدامات کے بعد ان کی خبریں دو کالمی سرخی، تین کالمی سرخی، حالانکہ 10 افراد پر مشتمل ایک تنظیم تھی. اس کے مقابلے میں یہ سب لوگ جانتے ہیں، اب بار بار اپنے اس کا ہم کیا تھا کہ ہم فیلڈ میں ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، تو کمپٹیشن آ رہا ہے. اس کے مقابلے میں 3 ضلعے کی پارٹی جو ہے وہ ٹاپ پر جا رہی ہے، اور پاکستان کی جو بقا اور تحفظ کی بات ہو رہی ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو ری ایکشن میں ماجر قومی مومنٹ والے نسخے مختلف لوگوں نے استعمال کیے، اس سے ان کی شفا ہوئی ہے، تو کہیں ہمیں بھی شفا کے لیے ان کے طریقے پر چلنے کا وہ نہ ہو. اب ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے، ہم اخبارات والوں سے ملیں گے، آخری جلسہ ہمارا ہوگا جس دن یہ کابل کا وہ ہوگا سکوت مجاہدین وہاں داخل ہوں. تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں ہمیشہ اخبارات والوں، ہاں اگر ہماری خبر کچھ وہ نہ ہو ہمیں سمجھا دیا جائے تو یہ شکایت ہے، اور شکایت اپنے سے ہوتی ہے، روڈ پر چلنے والے سے تو کسی سے نہیں ہوتی. روڈ پر بہت لوگ کہتے ہیں، کوئی ان سے شکایت نہیں. یہ سوال ہے ہمارا کہ کابل کا کابل برف پگھلنے تک پتا ہو جائے بہت جلد انشاءاللہ. کل رات میں نے رابطہ کیا سیاف صاحب سے، وہ اس وقت جلال آباد میں آ رہے تھے، تو جلال آباد انشاءاللہ بہت جلد وہ کرے گا، اور دوسرے مرحلے پر کابل ہے. اس میں یہ ہے کہ اب وہ بارود کا ڈیر ہے، مجاہدین جو لیٹ کر رہے ہیں بارود کے ڈیر میں بے گناہ لوگ جل جائیں. روس خود اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ ہم نے کابل اور جلال آباد کو بارود کا ڈیر بنا دیا. اگر اس کمرے کو بارود کا ڈیر بنا دیا جائے، اس میں میرے عزیز دوست رشتہ دار رہتے ہوں اور ایک دشمن بھی ہو، تو ایک دشمن کے لیے میں بارود کے ڈیر کو کیوں آ گیا؟ تو ہم اس انتظار میں ہیں مجاہدین کہ وہاں کچھ خود ہو جائے، اور بہت جلد ہوگا. یہ ٹھوس حقیقت ہے. آج سے 10 سال پہلے ہم نے میزان چوک پر کہا تھا، 9 سال پہلے، کہ روس نے غلطی کی، روس کو جانا پڑے. تو بعض لوگوں نے کہا نہیں جائے گا، وہ سپر طاقت ہے. اس دن لیڈر صاحب نے فرمایا کہ روس جو ہے افغانستان سے معاہدے کے تحت کیا ہے، قوت کی بنیاد پر نہیں کیا. تو ہم نے کہا کہ دوبارہ ٹرائی کر لے ایک دم کہ وہ کس بنیاد پر وہاں سے. اور آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ روسی عورتوں نے اپیل کی تھی پاکستان میں بیگم ضیاء الحق کہ ہمارے بچوں کو مجاہدین سے چھڑایا. تو افغان وہ قوم ہے جس نے روس کی ماں اور بہنوں کو رویا تھا. تو انشاءاللہ کابل پر مجاہدین کی حکومت ہوگی. آخری جنگ بلوچستان اور سرحد میں لڑی جائے گی، وہ پروپیگنڈے کی جنگ ہے، تخریب کاری ہے، دہشت گردی ہے، قتل ہے، ڈکیتی ہے. اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. آپ پاکستانی سیاست میں کام جی آپ پاکستانی سیاست میں کام ہوا؟ میرے خیال میں جتنا زیادہ میں انوالو ہوں کوئی اور پارٹی نہیں. آپ اگر ہمارے کیسٹ سن لیں، اور اگر آپ پشتونخوا کا جلسہ سنیں یہ عوامی نیشنل پارٹی کا، آپ کو کابل حکومت کا کوئی سفیر بولتا ہوا نظر آئے. اور اگر ہمارا جلسہ آپ سنیں تو ہم مجاہدین اور پاکستان کے بقا میں رہنے والے. کون سا جلسہ ایسا گزرا ہے، کون سا اخباری بیان جس میں ان پارٹیوں کا افغانستان کے موضوع پر بیان نہ ہو؟ تو یہ لوگ کابل کے سفیر بنے ہوئے ہیں. آپ سنیں ان کے تقریریں، آج کے بیانات، کوئی ایسا بیان نہ ہو. تو یہ ایک فضا بنائی ہوئی ہے کہ مجھے ان کے حق میں واحد لوگ ہیں. ابراہیم بھائی دادر وقت داموں میں بھی اسٹکر.